649 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zmiana ustawy o CPK to awantura, która niewiele zmieni. Ekspert ostrzega przed stratami dla kolei. Ukraińcy chcą pokoju. 70% z nich opowiada się za szybkim porozumieniem z Rosją. Szwajcarska delegacja wraca z niczym z Waszyngtonu. Od dziś 39% cła na produkty ze Szwajcarii. Awantura polityczna, która niczego nie zmieni. Takie według eksperta do spraw transportu Adriana Furgalskiego będą skutki próby zmiany ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży dziś projekt nowelizacji ustawy o CPK. Chce powrotu do pierwotnych założeń w projekcie lotniska z czasów PiS. Adrian Furgalski uważa, że na takim rozwiązaniu straciłaby część kolejowa inwestycji. Obecne propozycje zakładają po prostu budowę kolei dużych prędkości, dodatkowo z elementem dla najszybszych pociągów, czyli tak zwanym bypassem. Poprzednicy nie mieli w ogóle zapisanego źródła finansowania linii pomiędzy Sieradzem, Kaliszem a Poznaniem. Było zapisane mgliście, że być może uda się te pieniądze pozyskać z partnerstwa prywatno-publicznego. Ekspert przypomniał, że w czasie rządów poprzedniej ekipy założenia dotyczące samego lotniska wielokrotnie się zmieniały. Według założeń obecnego rządu lotnisko ma być gotowe w 2032 roku. O tym, że Karol Nawrocki będzie wspierać Ukrainę w walce z Rosją, mówi Marcin Przydacz, za chwilę już szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Minister dodał, że Nawrocki ma wobec Kijowa oczekiwania dotyczące polityki historycznej. Te kwestie były poruszane przed zaprzysiężeniem podczas rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim. Była rozmowa dwóch sąsiadów, rozumiemy, pomagamy, jesteśmy z wami w tej walce, natomiast pamiętajcie o tym, że Polacy też mają pewne swoje oczekiwania i tym oczekiwaniem jest chociażby kwestia ekshumacji, chociażby kwestia przywrócenia pamięci tym osobom i my z tego nie zrezygnujemy, wręcz przeciwnie, będziemy starać się to podnosić, naciskać różnymi instrumentami. Za godzinę rozpocznie się ceremonia powołania nowych ministrów w Kancelarii Prezydenta. Marcin Przydacz będzie jednym z nich. Zdecydowana większość Ukraińców, aż 70% opowiada się za jak najszybszym zawarciem porozumienia pokojowego z Rosją. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Gallupa. Dwa lata temu aż 75% badanych deklarowało chęć walki do zwycięstwa. Z badania wynika także spadek zaufania do Stanów Zjednoczonych. Pozytywnie ocenia je obecnie tylko 16% Ukraińców, podczas gdy dwa lata temu było to aż 65%. Rośnie za to poparcie dla Niemiec. Dziś jest to 63%. Tylko jedna trzecia badanych wierzy, że Ukraina zostanie członkiem NATO w ciągu dekady, nieco ponad połowa, że dołączy do Unii Europejskiej w tym czasie. Tour de Pologne zawita dziś do województwa śląskiego. Start czwartego etapu wyznaczono w Rybniku, skąd sportowcy wyruszą w kierunku Beskidów. Rzeczniczka rybnickiego ratusza Małgorzata Krzeszkiewicz zaprasza wszystkich mieszkańców i przyjezdnych do kibicowania. Koło basenu Ruda znajduje się takie miasteczko Tour de Pologne i stąd właśnie rusza cały peleton. Będzie naprawdę się dużo działo, można będzie pokibicować, więc zapraszamy razem z dziećmi, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo widowiskowe. Start o 11:40, a meta czwartego etapu Tour de Pologne w Cieszynie. Szwajcarska delegacja odbiła się od amerykańskiej ściany. Prezydent Szwajcarii nie dostała się do Białego Domu, a spotkanie z sekretarzem stanu nie przyniosło efektu. Od dziś obowiązują 39% cła na szwajcarskie produkty. Adam Górczewski. To było upokarzające, ocenia publiczna telewizja. SRF wskazuje, że prezydentka poleciała za Atlantyk bez zaproszenia od Donalda Trumpa, a chciała rozmawiać o pomyśle właśnie amerykańskiego prezydenta, który zaskoczył Szwajcarię, ustanawiając 39% cła. Najwięcej w Europie. Na świecie tylko 3 kraje dostały wyższą stawkę. Karin Keller-Sutter, która jest nie tylko prezydentką, ale i ministrą finansów, zabrała na pokład samolotu ministra gospodarki, kilku ważnych doradców oraz szefów dużych firm. Donalda Trumpa nie zobaczyli. Spotkali się jedynie z sekretarzem stanu. Marco Rubio zgodził się potem na zdjęcie, ale nie wygłosił komentarza. Donald Trump na swojej konferencji też nie poświęcił Szwajcarii uwagi, a szefowa szwajcarskiej delegacji przemknęła obok dziennikarzy, mówiąc tylko: to było dobre spotkanie, wymieniliśmy się spojrzeniami na wspólne tematy i interesy. Karin Keller-Zutter o efektach rozmowy chce opowiedzieć w piątek, już w Szwajcarii. Rekordowe cła wchodzą w życie dziś. Według ekonomistów, gdyby obowiązywały na stałe, mogą skurczyć PKB Szwajcarii nawet o 1%. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum pogodnie, na północy kraju chwilami więcej chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu i tam może będzie mocniej wiać. Od 21 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i 24 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Zuzanna Olwińska, Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz drugi. Oryginalnie to utwór grupy Commodores, ale grupa Fight No More zagrała go tak, że brzmi jakby był napisany specjalnie dla nich. Ja się tylko przyznam, że w szkole podstawowej to była moja absolutnie ukochana piosenka. Fight No More i Easy to nasze otwarcie numer 2. Będziemy z Państwem jeszcze do 11 z zapasem wakacyjnych tematów. Na przykład chwilę po 10.30 poznamy historię Olgi Drachonowskiej-Małkowskiej, czyli harcerki, która uczyła, jak odpoczywać z sensem i była jedną z pionierek polskiego skautingu. Kwadrans przed 11 zajrzymy na zbliżający się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i dowiemy się nieco więcej o filmie otwierającym całe wydarzenie. Będziemy także słuchać muzyki, rzecz jasna, między innymi naszej płyty tygodnia, The Star of the Queen of Life. Za tym albumem stoi Debbie Friday. It's hard to know just what you like. Did I get it wrong or right? Did I give you right or die? I'm fading. Call your name 100 times. You got me going out my mind, and I don't know what else to try. I'm fading. You turn me around, your head's in the clouds. Now we're going down. Don't know where to start. You took it too far, but I see your heart. Yeah, I see your heart. Even though I'm fading. Tonight, baby, no more lying in that to say. No more afters, it's Tuesday. Fuck you mean the parties in the East End. I'm just trying to party for the weekend. Yeah, baby, put the drink down, you're tweaking. Oh, you're feeling out there and wavy now. Can't see straight cause it's hazy now. And I'm crazy now. Till tomorrow, then it's the 180 now. Can't you see that I got you? You my day, we my part two. Remember those nights in Alberta, top down on the hood of the Porsche. You my love, I'm my fighter. I'm your star, I'm your lighter. I to jest chyba jeden z tych najbardziej spokojnych, nostalgicznych utworów na płycie The Star of the Queen of Life. Za nami Alberta. Piosenka, którą Debbie Friday zaklasyfikowała jako shoegaze dancehall. I to określenie bardzo tutaj pasuje. Jest to dancehallowe brzmienie, ale zanurzone w pogłosie i nostalgii. Naprawdę bardzo ładnie to płynie. I tak jak mówiłam, jak na tę płytę jest naprawdę spokojnie, bo ten album to głównie szalone, taneczne bęgery. Debbie Friday, The Star of the Queen of Life. Nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, a kolejne albumy wyróżnione przez naszą redakcję muzyczną w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w wieczornej rotacji. A na razie na naszej antenie piosenka wydana wiosną, ale tytuł, no tak jakby jesienny. Zespół Mlecze i Minie Jesień. Gdybym tylko miała lepszy czas, bylibyśmy jak duety z filmów Bonnie i Clyde. Gdybym tylko miała lepszy czas, to bylibyśmy I'm Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Somebody that I used to know. Jakiś prawdziwy geniusz kryje się w tej piosence, bo jak to jest, że już dwa razy przechodziła swój złoty czas na całym świecie, do tego stopnia, że wiele osób nie jest w stanie jej słuchać, bo była wszędzie. Najpierw chwilę po premierze w 2011 roku, później ze sprawą sampla, który Doechii wykorzystała w swoim utworze Anxiety. No, ja osobiście bardzo tę piosenkę lubię i jakoś tak nadal nie poczułam tego przeciążenia, a naprawdę szybko się piosenkami męczę. Swoją drogą jestem ciekawa, czy mają Państwo jakieś takie swoje ulubione perełki, które tak jak Last Christmas na przykład były ograne 1000 razy, a i tak nadal się je uwielbia. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Ten adres niezmiennie czeka na wiadomości. You can what you want, don't go biting your tongue till you leave it too late. But I heard from the suburbs that you wanna Good Neighbors i Suburb to za nami. A ja wracam do tematu koncertu Fontaine's DC, bo dostałam wiadomość od pani Moniki z Bydgoszczy, która pisze, że co prawda nie dotarła do Katowic, ale za to udało jej się być na koncercie chłopaków w Berlinie i podobno było fenomenalnie. Kontakt zespołu z publicznością też był ograniczony, ale z tego, co pani Monika pisze, jej rockowe serduszko było bardzo szczęśliwe, że jednak muzyka rockowa nadal żyje. Na koncercie była masa młodych ludzi, którzy znali całe teksty na pamięć, a nie są to łatwe teksty do odśpiewania w całości. Dawno nie byłam na koncercie, gdzie tłumy śpiewałyby większość tekstów od A do Z. Atmosfera była po prostu cudowna i jeszcze we mnie mocno ten koncert siedzi. No tak, ja przyznaję, ich koncerty klubowe także zaliczam do jednych z najlepszych koncertowych doświadczeń, tak więc jeśli będą mieli państwo możliwość, to zdecydowanie warto. Tutaj po prostu może coś, atmosfera jakoś średnio kliknęła, jeśli chodzi o to, co się działo na OFF-ie. Ten zespół, który przed nami, zagrał natomiast bardzo dobry koncert na OFF Festiwalu i naprawdę nie mogę się doczekać, aż zobaczę ich jeszcze raz na żywo, bo mimo, że to już mój drugi raz, to za każdym razem jest świetnie. Zespół Metro, a ten utwór myślę, że państwo dobrze znają. Przegięta przez barierkę, on łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz i na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi, lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że i wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że

Dzielili się obowiązkami domowymi i wychowawczymi, pisali i pracowali razem, tworząc małżeństwo partnerskie, jakich nawet dziś mało. Scouting w Polsce zaczął się od książki Roberta Baden-Powella, którą Małkowski przetłumaczył na język ojczysty. Zachwycony ideą wychowania młodzieży przez ruch, dyscyplinę i służbę, zorganizował w 1911 roku pierwsze szkolenie skautowe we Lwowie. To z niego wyrosły drużyny, w tym żeńska, którą natychmiast objęła Olga. To ona stworzyła od podstaw program dla harcerek, zadbała o strukturę i szkolenie instruktorek. Brytyjski scouting przekształcali wspólnie w coś bardziej swojskiego – harcerstwo. Nazwa pochodzi od słowa harce i tytułu ich pierwszego podręcznika – Harce Młodzieży Polskiej. Harcerki musiały udowodnić, że nie są mniej sprawne niż chłopcy. Kasza z jednej blaszki, 20 km marszu, nauka alfabetu Morsa, jazdy konnej i bartnictwa – to tylko wybrane ze sprawności, które musiały opanować. W pierwszym szeregu ona – druhna Oleńka. Podczas I wojny światowej harcerze i harcerki stanęli do służby dosłownie. Gdy Andrzej Małkowski poszedł do Legionów, Olga została w Zakopanem i organizowała m.in. harcerską pocztę, która zastąpiła powołanych do wojska listonoszy. Harcerki i harcerze pomagali przy żniwach, opiekowali się dziećmi, gotowali posiłki, budowali schronienia, pełnili nocne warty i działali jako kurierzy. W wielu miejscowościach to właśnie skauci zastępowali struktury administracyjne. Harcerstwo okazało się być nie tylko ruchem wychowawczym, ale i realną siłą społeczną. W łonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. Gdy Małkowski zginął tragicznie w katastrofie morskiej w 1919 roku, Olga nie załamała się. Z małym synkiem objechała pół Europy, szkoły, kolonie, domy dziecka, ośrodki polskiego harcerstwa w Szwajcarii, Francji i Anglii. Powołała też do życia dworek cisowy, zakopiański dom, który był jednocześnie szkołą, schronieniem i centrum wychowawczym oraz społecznym laboratorium Nowego Świata. Stworzyła także Orle Gniazdo, miejsce szkolenia kadr harcerskich i centrum działań lokalnej społeczności. O obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. W czasie II wojny światowej Olga zamieszkała w Anglii i założyła tam Dom Dziecka Polskiego, a także dołączyła do Międzynarodowej Służby Skautowej, która niosła pomoc dzieciom w krajach zniszczonych wojną. Organizowała szkoły i ośrodki dla polskiej młodzieży, pisała do kraju listy pełne otuchy i szkoliła ochotniczki. Miała 55 lat i chodziła na gimnastykę, żeby, jak pisała, nie okazać się zbyt słabą, gdy przyjdzie trudny czas. Jak dobrze nam zdobywać góry i młodą piersią chłonąć wiatr, prężnymi stopy deptać chmury i palce ranić ostrzem tak. Jednak gdy wróciła do Polski w 1965 roku, nikt nie czekał na nią z honorami i odznaczeniami, bo w powojennej Polsce nie było miejsca dla przedwojennego harcerstwa. Ale dawne podopieczne wciąż przychodziły i pamiętały o swojej druhnie. Na starość zostawiła im instrukcję, harcerską próbę starszej pani. Punkt pierwszy – nie mówi o swoich dolegliwościach fizycznych. Punkt ósmy – pamięta, że żyjemy dziś, a nie wczoraj, ani jutro. Brakująca połowa dziejów. Historię polskiego skautingu i Olgi Drachonowskiej-Małkowskiej przybliżyła nam Anna Kowalczyk. Jakby co, wszystkie odcinki brakującej połowy dziejów można znaleźć w naszych podcastach, a kolejny odcinek cyklu za tydzień o tej samej porze. A na razie na naszej antenie gra grupa Silk Sonic. Skate to przed nami. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love got to do with it? I znakomita Tina Turner. Ależ nas rozbujała ta piosenka. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. Organizatorzy 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych ogłosili wczoraj, że tegorocznym filmem otwarcia tego jubileuszowego wydarzenia będzie Chopin, Chopin w reżyserii Michała Kwiecińskiego z Erykiem Kulmem juniorem w roli głównej. Gdyńska publiczność jako pierwsza będzie mogła zobaczyć film o słynnym w świecie kompozytorze już 22 września i może być bardzo zaskoczona zarówno formą, jak i treścią tej opowieści. Z Bartoszem Janiszewskim, scenarzystą filmu, rozmawiał Ryszard Jaświński. Dostaniemy inny wizerunek Chopina, a w każdym razie dzieło opowiadające przede wszystkim jednak o człowieku, no na pewno nie będzie to bardzo typowa biografia. Tu mam nadzieję, że w ogóle nie będzie biografia. To znaczy to jest jakieś takie hasło, którego strasznie starałem się unikać przy pisaniu tego tekstu. Michał, tak samo jak o tym gadaliśmy, żeby to nie była właśnie opowieść biograficzna, w której jest początek, środek i koniec. My od początku chcieliśmy mówić o człowieku, o tym geniuszu, który się mierzy z życiem, chorobą, z muzyką, z życiem też takim na dużo bardziej prozaicznym poziomie, w sensie z finansami, z jakimś brakiem, z jakimiś rzeczami, których nie udało mu się zrealizować. Dla nas najważniejszy był człowiek. A czy było coś, jakiś szczegół z życia Chopina, który cię totalnie zaskoczył, kiedy pisałeś ten scenariusz, kiedy zgłębiałeś różne sytuacje z jego życia? Całe mnóstwo. Ja nie potrafię wymienić teraz jednego, bo już też nie pamiętam kiedy, co mnie zaskoczyło. Natomiast na pewno dla mnie było zdziwieniem to, że ja go znałem przy takich przekazów, nazwijmy to powiedzmy, nie wiem, no może nie popkulturowych, ale takich, które były w nas, nie wiem, szkolnych, jako takiego smutnego, zgarbionego tego pana, który kaszle gdzieś tam i te swoje smutne utwory komponuje. Tymczasem to był facet, który po prostu tryskał energią, humorem. Na każdej imprezie był absolutnie taką postacią ukochaną, bo wchodził i wszyscy mieli dobry humor. Był mistrzem żartów, mistrzem takich małych stand-upów, na przykład powiedzielibyśmy dzisiaj. Z drugiej strony to oczywiście w środku nie niwelowało jego bólu. Trochę mi się kojarzy Robin Williams z taką postacią, która z jednej strony, wiesz, tryska po prostu jakimś takim najlepszym humorem, a z drugiej w środku jest tak straszliwie smutna, że ledwo to jest w stanie znieść. I myślę, że ta maska humoru była też takim rodzajem antidotum na ten smutek, który w nim był. Bardzo mnie zdziwiło to, jak trudne on miał życie, też w tym sensie, że był geniuszem. Również w swoim czasie. To nie jest tak, że to jest geniusz, który po śmierci został doceniony, a mimo to wykonywał całe mnóstwo takich, no powiedziałbym, dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie hałtur, takich jobów, żeby po prostu zarobić na życie. I to jest ironia losu fantastyczna, że wielkie, wspaniałe utwory, które znamy dzisiaj wszyscy, powstawały po prostu dlatego, że trzeba było na zamówienie coś napisać. Poloneza, mazurka, proszę bardzo, żeby zapłacić za czynsz, za jakieś, nie wiem, ciuchy, bo też umówmy się, on naprawdę żył na bogato, nawet jeśli bogaty nie był, to bardzo te pieniądze wydawał szeroko i to też jakoś mi imponuje, że taki miał styl życia, w którym rzeczywiście nie było tego ściwolenia, ale to wymagało nakładów finansowych, a nakłady finansowe po prostu zmuszały go do pracy i on bardzo ciężko pracował. Myślę, że w tym sensie bardzo wielu współczesnych twórców ma podobnie, to znaczy nawet jeśli są bardzo, bardzo zdolni i są niezwykle utalentowani, to życie do tego zmusza, żeby po prostu zasuwać i przede wszystkim się mierzyć z takim prozaicznym życiem. Czy jesteś zadowolony, czy twoja wizja scenariuszowa rzeczywiście znajduje odpowiedni obraz? Jest znacznie lepsza, to znaczy ja dlatego piszę, bo nie potrafię tego robić inaczej, ale na papierze są jakieś moje emocje i moje wyobrażenia tego, ale to, co z tym robi Michał, to mnie to zachwyca i zachwyca mnie też właśnie w każdym wymiarze i takim inscenizacyjnym i też takim właśnie nastrojowym tego, co operator potrafi wyciągnąć z tego filmu. Bardzo mi się też podoba, że to jest takie nowoczesne, bardzo się tego chyba ja też obawiałem, co zupełnie się nie spełnia, że to będzie jednak film kostiumowy, znaczy jest kostiumowy, no bo to jest XIX wiek, ale nie czuć tam w ogóle tej kostiumowości, tej epoki, która myślę, że jest takim czymś, co mnie na przykład, jako widzę, też często odpycha od filmu, to tutaj tego w ogóle nie ma. Oni oczywiście, to jest XIX wiek, ale to jest bardzo współczesna w takim psychologicznym wymiarze opowieść o takich ludziach, jacy są dzisiaj. Z Bartoszem Janiszewskim, scenarzystą filmu Chopin Chopin, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nowy film Michała Kwiecińskiego nie tylko otworzy tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, ale również pojawi się w jego konkursie głównym. A na ekrany kin w całym kraju trafi nieco później, 10 października. Years old, worrying about.